kolan, igram, pjevam noć i dan, raspijana vedra lica, ljubimac sam djevojčica. Raspijana vedra lica, ljubimac sam djevojčica. Sve djevojke mene znaju, mene momka nad momcima, živim život, ne žurim se, dok sam momak, dovodim se. Živim život, ne žurim se, dok sam momak, dovodim se. Sve djevojke mene znaju, kad me nema se pitaju, gdje, gdje je taj garavi. A ja prođem nasmijan, šta ću kad sam dragolan? A ja prođem nasmijan, šta ću kad sam dragolan? Sve djevojke mene znaju, kad me nema se pitaju, gdje je, gdje je taj garavi? Gdje je onaj momak pravi? Gdje je onaj momak pravi?